بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. tunaendelea na darasa yetu ya hadithi katika wakati huu wa dhuhur ala kitab Riyadh Salihin min kalam Sayyid al-Mursalin lil-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na bado tunaendelea na mlango wa sabr, babu sabr, na tayari tumeanza kuzisoma baadhi ya hadith ambazo ameziweka al-muallif rahimahullahu ta'ala tahta hadha al-bab. Tushasoma takriban hadithi tano chini ya mlango huu, na leo tunaendelea na hadithi ya sita ila masha Allah. Na kusudia sita katika hadithi za huu mlango, lakini kwa mujibu wa namba zetu ni hadithi ya ngapi? Hadithi ya 30. Naam, wengine wana 31. Haya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an suhayb radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. الحديث hadithi nambari 30 tahta hadha albab, babu sabr, ni hadithi inayotoka kwa Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema hakika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, kana malikun fi man kana qablakum, palikuwa na mfalme katika wale waliokuwa kabla yenu, al-umamul ghabira, mataifa na umam zilizotangulia huko nyuma, wa kana lahu sahirun, na alikuwa anaye mchawi wake. Mfalme huyu alikuwa na mchawi wake. Falamma kabira qala lilmaliki, pindi alipofikia utu uzima hadha sahir, huyu mchawi huyu, qala lilmaliki, akasema kumwambia mfalme, inni qad kabirtu ay taqaddama bi as-sin, hakika mimi nimekuwa mtu mzima, umri wangu umekwenda sasa, fab'ath ilayya ghulaman, mlete kwangu mimi kijana, uallimuhu sihra, nimfundishe yeye uchawi. Na hii ndivyo ilivyo kwa watu waovu, huwa wanaacha athar kwenye jamii. Ni mmoja wametaka kama huyu alivyotaka kurithisha kazi ya uchawi kwenye jamii, au hata kama hawajaita hilo na kulitaka hilo, lakini uovu unaigwa kwa urahisi na watu katika jamii. Lakini pia kamchagua kijana kwa ajili ya kumpa kazi hii na kumfundisha amali hii mbaya, kwa sababu kijana ni tofauti na mzee, akili yake inaweza kanasa zaidi kwa haraka sababu ya uchanga wake. Riwaya inasema fabaatha ilayhi ghulaman yuallimuhu, akampelekea yeye kijana amfundishe. Ikawa kuna kijana ametafutwa kwa ajili ya kwenda kufundishwa uchawi na ili jikuhani kubwa la mfalme. Wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun, hiyo maneno haya idha salaka ni jumla mu'tarida, ukiitoa hiyo wa kana fi tariqihi rahibun, na alikuwepo katika njia yake apitayo huyu kijana, idha salaka, yani ile njia ambayo hupita, rahibun, palikuwepo na mtu mcha Mungu. Na hiyo ndio ismu ya kana ambayo imekuwa ni muakhar, rahibun. Warrahib ambaye amekusudiwa hapa ni wahidu ruhbani nasara, kama wanavyosema baadhi ya shurah, ni mtu au mmoja katika wale watawa wa kinasara. Wa huwa man i'tazala ani nnas talaban lilibada. Na mara nyingi arrahib ni yule alijitenga na watu akatafarag kwa ajili ya ibada. Wengi wao wanakuwaga hawana elimu nyingi, lakini haikatazwi kwamba rahib akawa ni abid na ni alim, akawa ni mtu wa ibada lakini akawa pia ni mtu ana elimu, kama alivyosema hayo Ibn Uthaymeen pia katika sharhi. Yahtamil, inahitamini pengine huyo rahib alikuwa ni abid na alikuwa ana sehemu katika elimu, na ndiyo maana maneno yake aliyoyazungumza na kijana huyo kama tutavyoona yalikuwa na athari kwa yule kijana, yaonyesha ni maneno yaliyokuwa na asili ya elimu na nukuu katika maandiko. Wa kana fi tariqihi, na alikuwa katika njia yake huyu kijana, idha salaka, wakati anakwenda huko kwenye shule ya uchawi, rahibun, palikuwepo na mtu mcha Mungu, faqa'ada ilayhi wasami'a kalamahu fa'ajabahu, yaonekana Allah alijalia njia ambayo anapita huyu kijana, basi katika maeneo hayo hayo palikuwepo na makazi ya huyu mcha Mungu, au pengine ndio sehemu mwenyewe kajitenga hapo anafanya ibada zake. Sasa siku moja kijana huyu, faqa'ada ilayhi, akakaa kwake yeye huyu rahib, wasami'a kalamahu, na yakayasikia maneno yake, faajabahu, yakampendeza na kumuingia. Wakana idha ata as-sahira marra birrahib, na ikawa sasa anapomwendea mchawi, idha ata sahir, yani akienda kwa yule mchawi ambaye ni mwalimu, marra birrahibi, anapita hapa kwa huyu mcha Mungu kwanza, waqa'ada ilayhi, na anakaa kwake huyu mcha Mungu. Kijana anapita pale kwanza, anakaa, wanazungumza, kisha anaona kwenda kwa yule mchawi. Sasa riwaya yasema fa idha ata sahira darabahu, na pindi anapomwendea mchawi humpiga, kwa sababu pengine hupoteza muda mrefu pale kwa yule mtu mcha Mungu, maneno anajivuta, anakuwa anachelewa, akifika kule achezea kipigo. Dharabahu, anampiga mwalimu, ataka elewe. Mijitu ya batili pia na juhudi kweli kweli. Fashaka dhalika ila rahibi, akalishtakia hilo la kupigwa kwa yule mcha Mungu, faqal, akasema, yani mcha Mungu akimwambia yule kijana, idha khashita sahira faqul habasani ahli, wa idha khashita ahlaka faqul habasani sahiru. Ampa mbinu sasa, Kamwambia yule mcha Mungu, amwambie ukijana, pindi sasa ukimhofia mchawi yule mwalimu wako chawi, faqul, sema, habasani ahli, wamenizuilia mimi na kunichelewesha mimi ahali zangu, watu wa nyumbani. Wa idha khashita ahlak, na ikiwa utawahofia watu wako wa nyumbani, labda pengine pia wafika nyumbani kuchelewa, faqul, sema, habasani sahiru, amenizuilia na kunichelewesha mchawi. Fabainama huwa ala dhalik, sasa ikawa huyu kijana yataraddad, baina rahib wa sahib, ikawa ndio kazi yake kupita kwa mcha Mungu na kwa mchawi, kwa mchawi kwa mcha Mungu. Kwa hivyo akapata fursa ya kupima elimu mbili hizi, mchuano huo. Asema fabainama huwa ala dhalik, sasa baina ya pale ambapo yeye alikuwa katika hali hiyo, yani ala dhalika alhal, yataraddad dhahabuhu wa rujuuhu baina sahir wa rahib, idh ata ala dabatin ay idh wasal, ghafula alifika kwenye mnyama, adhimati, mnyama mkubwa. Katika kutembea kwake alikuja kukutana na mnyama mkubwa. Adabba hapa ilipo ni mubhama, hajaainishwa mnyama ni mnyama gani, wa aina gani. Kama anavyosema Ibn Uthaymeen, tabaki hivyo hivyo mnyama. Tamahi, Allahu a'lam, Allah ndo mwenye kujua. Lakini faida katika hadithi hii itapatikana bila kumjua ni mnyama gani, si ndio? Kama kule kwa Musa alayhi salam, alikuwa na fimbo ina miujiza, akiitupa ile fimbo inakuwa nyoka, inameza uchawi wote wa wachawi. Aliitumia ile fimbo kwa idhini ya Allah kuipiga bahari ikagawanyika. Sasa usituulize sisi ile fimbo ilikuwa ni mti gani, hatujui, lakini alina madhara yote. Kuna watu wana maswali kama haya. Haya, ni mnyama mkubwa, nani? Allahu a'lam. Qad habasat an-nasa, akawa amewazuilia watu mnyama huyu, yuko njiani anawatisha watu na kuwakimbiza watu, ikawa sasa njia haipitiki, watu wote wamwogopa huyu mnyama. Faqala, akasema kijana, na hapo sasa anataka kuweka fainali uwanjani, alyawma a'lam, leo nitajua. Kama anavyosema Ibn Uthaymeen, yaonekana alikuwa na shaka katika moyo wake. Kisikiza huku na maneno ya arrahib, maneno ya haq, akitoka kinakojichawi kule anambabaisha pia. Kwa hivyo ikawa ana mashaka na jambo lake, ikawa anatafuta yaqini kwamba njia ipi ni ya sawa ya kuifuata. Kwa hivyo akasema alyawma a'lam, leo nitajua, as-sahiru afdal amir rahibu afdal, leo nitajua, leo mchawi ndiye bora au mcha Mungu yule ndiye bora. Fa akhadha hajaran, riwaya yasema akachukua jiwe. Faqala, akasema, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilayka min amri sahiri faqtul hadhihi dabbata hatta yamdhi an-nasu. Akaomba dua hii, akachukua jiwe akasema, ya Allah, Allahumma, ya Allah, ewe Allah, in kana amru rahibi, likiwa jambo la mcha Mungu, ahabba ilaika, ni lenye kupendeza zaidi kwako wewe, min amri sahiri, kuliko jambo la sahir, faqtul hadhihi dabba, basi muue huyu mnyama, kwa kupitia chikijiwe ambacho nitakitupa. Hatta yamdhi an-nasu, mpaka wapite watu, watu wapate njia wafanye shughuli zao. Nyama amekuwa kero. Faramaha faqatalaha wa madha an-nasu, akamtupia kwa kile kijiwe, kwa maana akamtupia mnyama yule lile jiwe. Faqatalaha, akamuua yule mnyama, akafa, ikawa ni sababu ya kufa. Wa madha an-nasu, na watu wakapita. Naam, na hii ni faida pia tumepata, mtu anapokuwa na shaka katika jambo lake, lam yahtadi ila yaqin, bado hajaongozeka kwenye kuijua yaqini, atakiwa muombe Allah jalla wa ala, muombe sana Allah alifungue jambo. Na ndio maana kuna sunna ya al-istikhara, kuomba khair, na hii hasa ni pale unapokuwa unataraddad katika jambo, hujaijua khairi ya jambo hilo kwako ni ipi, muombe Allah. Ukiwa mkweli, basi Allah atakuonyesha lenye khairi na wewe, si kwamba utatamkiwa kufanya kitu fulani, la, ziko njia mbalimbali za kuonyesha kwamba Allah amekuitika. Mfano, inshirahu sadr, ukauona moyo wako umekuwa laini na umefunguka kwenye kulifanya jambo fulani, basi hiyo ni ishara. Endelea hilo, maadamu ushaomba wewe, tawakkala ala Allah. Au pengine ukapata rua, ndoto nzuri, ikawa na viashiria vya lile jambo lako ambalo umelifanya, pengine ikikuhimiza kulifanya au kuliacha. Ahlul ilm Ibn Uthaymeen ametaja katika sharhi yake ni katika alama za semwa hizo na vitu vingine. Tayib, haya, tunaendelea. Asema faata rahiba, yule kijana akamwendea yule mcha Mungu al-abid, fa akhbarahu, akamkhabarisha na kumweleza. Faqala lahu rahibu, akasema kumwambia yeye yule mcha Mungu, ai bunayya, mwanangu we, anta liyauma afdalu minni, wewe leo umekuwa ni bora kuliko mimi, una makarama sasa makubwa kuliko mimi tena. Qad balagha min amri kama ara, kwa hakika imefika katika jambo lako ambalo naliona, umefikia mbali sasa. Wa innaka satubla, yule arrahi mwambia, na hakika wewe utakuja kutihaniwa, utakuja kupata mtihani huko mbele huko. Fa in ibtulit, pindi utapojaribiwa kwa mtihani ambao utakufika, fala tadulla alayya, usijulishe, usinitaje, usijulishe kwangu mimi, sio kanitaje bwana, kama mimi ndio niliyokufunza na ndio nilikulingania mpaka kuipata imani. Riwaya yasema wa kana alghulamu yubri'u al-akmaha wal-abrasa, ikawa kijana huyu anawaponya vipofu. Al-akma, watu wenye upofu, wal-abrasa, na wale wenye mbaranga, wengine husema mbalanga, wenye maradhi ya ngozi yale, kama ni ukurutu au ni mabakabaka mamba, yote hayo. Asema wayudawi nnasa min sairi aladwa, na ikawa anawatibu watu kutokana na magonjwa yote. Aladwa ni alamrad, na ni jamu ya da, daun adwa. Ikawa sasa ni tabibu mkubwa, awasaidie watu vipofu wakifika kwake waona, wenye mbaranga nao wanapata ngozi nzuri, kawa ni tabibu. Na huyo alikuwa akifanya tiba yake kwa dua. Tayib, Na Isa alayhi salam Allah alimpa uwezo akiwashika basi watu wapona. Nabiullah Isa alayhi salam, huyu kijana alikuwa akiomba dua, asema fasami'a jalisun lilmaliki, akasikia habari hizi za utabibu wa kijana huyu, mshauri wa mfalme, jalisun, mtu ambaye ni wa karibu yake, almustashar, mshauri wa mfalme. Wa kana qad amia, na alikuwa naye huyu mshauri amepata upofu. Faatahu bihadaya kathiratin, akamwendea mshauri wa mfalme huyo kwa zawadi nyingi. Faqala, akasema ma hahuna lak ajma'u, yaliyoko hapa ni ya kwako yote, ay kulluhu yote, in anta shafaitani, ikiwa wewe utanipa shifa mimi, utanitibu, ikiwa wewe utanitibia mimi. Angalia imani. Faqala, akasema yani al-ghulam, inni la ashfi ahadan, inafaa kusema ushfi, mimi simtibi, simponyeshi yoyote, innama yashfi Allahu ta'ala, hika si vinginevyo anayeponesha, anaponesha Allah ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autu Allah fashafak, ikiwa utamwamini wewe Allah ta'ala, basi nitamwomba Allah na yeye atakupa tiba wewe, atakupa shifa, atakupoza maradhi yako. Kwa kuwa yule bwana hahitaji kupona, almustashar, fa amana billahi ta'ala fashafahu Allah ta'ala, akamwamini Allah, akaikubali imani, na Allah akamponya mtihani wake wa upofu. Fa atal malika fajalasa ilayhi, yule bwana akamwendea mfalme akakaa kwake yeye kama kawaida yake, ni mshauri, kwa hiyo mpambe wa mtawala yuko pale. Kama kana yajlisu, kama alivyokuwa kikaa mwanzo. Faqala lahu almaliku, akasema kumwambia yeye mfalme, man radda alayka basarak, nani kakurejeshea macho yako, mbona waona sasa wewe? Qala rabbi, aljalisi akasema mola wangu. Yaonekana yule mfalme alikuwa ajifanya Mungu, alikuwa akijiita Mungu yeye kwa watu wake. Qala walaka rabbun ghairi, una wewe Mungu asiyekuwa mimi? Yani kumbe una Mungu mwingine huko, si mimi tena. Yule bwana anamwambia maneno ya imani sasa haya. Qala rabbi wa rabbuka Allah, mola wangu, muumba wangu mimi na muumba wako wewe ni Allah. Shufi al-iman, angalia imani inapokita katika nafsi, mtu anakuwa na kuwa na jura, mtu anakuwa na ujasiri. Muumini anaweza kuzungumza maneno katika sehemu ya hatari kabisa, lakini kwa sababu ya msukumo wa imani wala asijali. Sasa huyu mbele ya mfalme anamweleza maneno haya meupe kabisa, qala rabbi wa rabbuka Allah, anasema riwaya inasema fa akhadhahu falam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala alghulami, akamchukua kwa maana akaamrisha achukuliwe, bas falam yazal yu'adhibuhu, aliendelea, ndio maana yake hapo, aliendelea akawa anamwadhibu tu, hatta dalla ala alghulami, mpaka sasa akamjulisha yule kijana. Adhabu ilipokuwa kali, ilibidi yule bwana aseme, mtu aliyempa fikra hizi kwamba pana Mungu mwingine na Rabu mwingine ukiacha mfalme. Fajia bilghulami, basi pakaletwa yule kijana. Faqala lahu almaliku, akasema kumwambia yeye mfalme, ai bunai, akamjua yeye mwenyewe ndo kamchagua akajifunza uchawi, kijana anafahamiana naye, mwanangu, qad balagha min sihrika ma tubri'u al-akmaha wal-abras. Hakika imefikia katika uchawi wako kiwango ambacho unawaponyesha vipofu na wenye mbaranga. Watafaalu watafaalu, na unafanya unafanya unafanya kadha wa kadha, imefikia huko. Faqala inni la ushfi ahadan, hakika mimi simponyeshi yoyote. Innama yashfi Allahu ta'ala, hakika si vinginevyo anaponyesha Allah ta'ala. Hala, habari kumbe ni hiyo . Faakhadhahu falam yazal yu'adhibuhu, akamchukua na huyu kijana sasa pia. Kuna mustashari huko . Akamchukua ikawa anaendelea kumuadhibu. Hatta dalla ala rahib, mpaka sasa akamtaja akamjulisha akamtaja yule mcha Mungu, na alimpa tahadhari kwamba inibetulita fala tadulla alayya. Lakini sasa kijana inaonekana ameshindwa kwa adhabu ilivyokuwa kubwa, ikabidi amtaje. Fajia birrahib, akaletwa arrahib, faqila lahu, akaambiwa irji an dinik, achana na dini yako. Ndio maana yake rudi, kwa maana rudi, acha dini yako hiyo ambayo inasema muumba ni Allah. Irji an dinik, an dinik, rudi achana na dini yako hiyo. Faaba, akakataa yule mcha Mungu. Fadaa bil minshar, basi yule mfalme akaagiza uletwe msumeno. Fawudhia alminsharu fi mifraqi raasihi, ukawekwa ule msumeno katika sehemu ya kati, katikati ya kichwa chake. Mifraq ay wasat, wasatu ras, ukawekwa ule msumeno sehemu ya katikati ya kichwa chake. Fashakahu, akampasua katikati. Hatta wakaa shikahu, mpaka vikaanguka vipande vyake viwili. Shaku huna wa shaku hunak, pande moja la mwili likaanguka huku, pande nyingine huko, katikati ka mchana kwa msemeni. Wewe watishiwe kwa njaa tu, unaacha dawa kwa njaa tu, unasalimu, unaona basi ba. Sasa maadamu umeamua kubakia huko na mambo yako ya kisalafi hayo, kuanzia sasa mambo yako utajitegemea. Tusione simu yako ukitupigia sisi wala message kwa msaada wowote. Tumejivua kama familia, umeelewa bwana? Waanza kuomba msamaha. Yani waikana dawa sasa, kama vile uko kwenye bati, nafikiria hapa nitaishije mimi. Wenzetu walikuwa wakifanyiwa mambo makubwa. Thumma jia bi bijalisi almalik, kisha akaletwa yule mkazi na mshauri wa mfalme. Faqila la, ambaye naye alipata hidayah ya Uislamu alipokwenda kutibiwa. Irji an dinik, rejea na achana na dini yako. Faaba, akakataa, naye akafanywa vile vile alivyofanywa arrahib. Fawudhia alminsharu fi mifraqi raasihi. Nyemna mifriq, si ndio? Wanasema nakubali zote mbili. Fashakahu bihi, akampasua kwa msemeno ule. Hatta wakaa shiqahu, mpaka yakaanguka mapande yake mawili ya mwili. Naye pia huyu akauawa katika kifo cha kinyama kama hiki. Thumma jia bilghulami faqila la, kisha pakaletwa yule kijana akaambiwa. kijana mwenyewe sasa kaletwa sasa eh, yule mzee wake al-Abid kauawa, ni yule bwana ambaye alimtibia upofu naye kauawa, akaletwa mwenyewe kijana, akiambiwa irji an dinik fa aba, akakataa. Sasa mfalme huyu hakumuua haraka haraka, kwa sababu alikuwa anaona na vitu vya ajabu ambavyo yeye anavitaka. Alikuwa anafanya upole arudi labda kwenye dini yake. Asema fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, akamsalimisha, maana akampeleka kwenye kundi katika jamaa zake, watu na askari wasaidizi wa mfalme. Faqala, akasema mfalme, idhhabu bihi ila jabali kadha wa kadha fas'adu bihi aljabala, nendeni naye huyu mpaka kwenye mlima fulani huko, kisha pandeni naye mlima, pandeni naye mlima, fa idha balagtum dhirwatahu, na unaweza kuitamka kwa dhamu ya adha dhurwatahu, mtakapofika kwenye kilele chake huo mlima, fa in rajaa an dinihi, sasa ikiwa atarejea na kuachana na dini yake, basi msimdhuru. Ndio maana yake, kuna takdiri ya maneno. Wa illa, na ikiwa hatorejea atabakia na msimamo wake, fatrahuhu, basi mtupeni kutoka juu mpaka chini, kutoka juu ya mlima mpaka chini. Fadhahabu bihi, watu waovu wana adhabu ngumu sana, watu wa shar wana adhabu mbaya sana. Fadhahabu bihi fasaidu bihi aljabala, wakenda naye yule kijana na wakapanda naye mlima kama walivyoelekezwa. Faqala, akasema yule kijana, inaonekana dua zake zilikuwa zajibiwa kwa sababu ya imani yake, allahumma kfinihim bima shi't, allahumma kfinihim bima shi't, ya Allah, na kuomba nitoshe na wao kwa lile utakalo. Farajafa bihimul jabalu, likawatikisa wao jabali, fasakatu, kama likawatetemesha jabali, wakaanguka wakenda chini wote, wale jamaa waliokuwa wamepewa kijana waende naye. Wajaa yamshi ila almalik, na akaja yule kijana akitembea zake pako mfalme. Faqala lahu almalik ma fa'ala ashabuk, akamwambia yeye mfalme, wamefanya kitu gani jamaa zako, sahiba zako waliotoka nao hapa, nini kimewapata? Faqala kafanihimullahu ta'ala, kafanihimullahu ta'ala, amenitosha mimi, amenitosha nao Allah ta'ala, amenitosha nao Allah ta'ala, kwa maana Allah amenitetea na kunihifadhi. Fadafa'ahu ila nafari min ashabihi, akamwasilisha tena kwenye kundi jingine la watu wake, watu wa mfalme. Faqala idhhabu bihi, sasa nendeni naye huyu, fahmiluhu fi qurqur, mumbebe katika jahazi, nasemekana ni as-safina as-saghira, kijahazi kidogo tu kama kijidau cha kawaida. Watawassatu bihi al-bahra, na nendeni naye mpaka katikati ya bahari huko, huko kwenye mkondo ndani huko. Fa in rajaa an dinihi, ikiwa atarejea na kuacha dini yake, basi msalimisheni na muacheni. Wa illa faqdhifuhu, na kama hatorejea na kubakia na msimamo wake, basi mtupeni humo baharini. Fadhahabu bihi, wakenda naye mabwana hawa kwa maelekezo hayo ya mfalme. Faqal, akasema yule kijana, allahumma kfinihim bima shi't, ya Allah, na kuomba nitoshe nao hao kwa lile ambalo unalitaka. Fankafa'at bihim as-safina ay fanqalabat, likabinuka, likageuka na wao jahazi. Faghariqu, wakaghariki, wakazama. Jahazi likawageuzilia mbali, na Allah akamuokoa kijana katika gharqa hii. Wajaa yamshi ila almalik, na akaja anatembea mpaka kwa mfalme. Faqala lahu almaliku, akasema kumwambia yeye mfalme, ma fa'ala ashabuk, kipi wamekifanya jamaa zako? Faqala kafanihimullahu ta'ala, amenitosha nao Allah ta'ala.